श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 66वें श्लोक में सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है ये बताया गया। अर्थात केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है, यह सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, यह श्लोक बता रहा है। तो इस श्लोक के द्वारा उक्त जो वेदांत सिद्धांत है कि अकेला ज्ञान ही मोक्ष रूप निःश्रेयस का साधन है, इसे विचार से सुस्थिर करने के लिए एक विचार आरंभ हुआ कि निःश्रेयस शब्दित मोक्ष का साधन केवल ज्ञान होगा या केवल कर्म होगा या केवल ज्ञान कर्म समुचित मोक्ष के साधन होंगे। इस प्रकार का जब संशय उपस्थित हुआ तो सिद्धांत भाष्कर भगवान ने बताया पहले सूत्र रूप से कि आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निःश्रेयस हेतुत्वम्, ये सिद्धांत है। आत्मज्ञान केवल आत्मज्ञान निःश्रेयस का हेतु है और तु शब्द अन्य दो जो संशय अंतःपाती विकल्प है उनका व्यावर्तक है, केवल कर्म या ज्ञान कर्म समुच्चय मोक्ष का हेतु नहीं है, यह तु शब्द ने कहा। और ये जो सिद्धांत है इसका समर्थक हेतु बताया भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य अवसानत्वात्, ये सूत्र वाक्य में हेतु है। और उसका अर्थ है कि केवल ज्ञान भेद प्रत्यय शब्दित अध्यास का निवर्तक बन जाता है और जब अध्यास निवृत्त होता है तो सत्य भासने वाली अविद्या अवस्था में जो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि उससे संश्लिष्ट आत्मा जिसे जीव कहा जाता है वह कल्पित होता हुआ भी सत्य सा भासता है, उसमें कार्यक्रम संघात के संसर्ग से कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्तविक भासता है और ये जीव की कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप से प्रतीति, जगत की भोग्य रूप से प्रतीति तथा कर्म की उन भोग्य जगत के प्राप्ति के साधन के रूप में प्रतीति, यही तो भेद प्रत्यय है और इसकी निवृत्ति होती है औपनिषद आत्मस्वरूप बोध से। ये निवृत्ति हो जाएगी तो फिर जो आत्मा का स्वतः सिद्ध स्वरूप है उसी में अवस्थान होता है, उसमें परिवर्षित होने वाला यह औपनिषद ज्ञान है। इसलिए कहा कि कैवल्य अवसानत्वात्, कैवल्य फला अवसानत्वात्, और कैवल्य यानी स्वस्वरूप अवस्थान ही तो मोक्ष है। इस प्रकार ये मोक्ष का हेतु अकेला ज्ञान ही बन जाता है। इस सूत्र की व्याख्या भाष्य में चल रही है। पहले तू शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान ने बताया और फिर भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य फलावसानत्वात् इसका अर्थ कर रहा है। तो तू शब्द केवल कर्म या ज्ञान कर्म समुच्चय में मोक्ष साधनत्व का व्यावर्तक है और इसी को स्पष्ट करते हुए ये कहा गया, जहाँ कल हम लोगों का विचार चल रहा था वहाँ उपसंहार वाक्य में, कि तस्मात् न कर्मणः अस्ति निःश्रेयस साधनत्वम्। तो तस्मात् का अर्थ हुआ कि ज्ञानी ज्ञान होने पर कर्म में ज्ञानी की प्रवृत्ति न होने से, और कर्म का जो फल होता है वो अनित्य होता है, मोक्ष नित्य है। इसलिए अभी तक के जो हेतु बताए गए हैं उन सब हेतुओं को तस्मात् शब्द से लेकर के अर्थ निकलेगा कि मोक्ष का साधन कर्म नहीं है। तो केवल कर्म में मोक्ष साधनत्व का व्यावर्तक जो तू शब्द था उसका यहाँ तक तू शब्द के अर्थ का उपपादन हुआ। अब ये उपसंहार है कि तस्मात् न कर्मणः अस्ति निःश्रेयस साधनत्वम्। पूर्व में बताए गए हेतुओं से यह निश्चित होता है कि कर्म मोक्ष का साधन नहीं है, और ज्ञान कर्म समुच्चय भी मोक्ष का साधन नहीं है। इसे कहने के लिए वाक्य है कि न च ज्ञान कर्मणोः समुच्चितयोः। पूर्व के साथ अन्वय करना कि निःश्रेयस साधनत्वम्, पूर्व वाक्यस्थ निःश्रेयस साधनत्वम् को इधर भी ले आना। तो समुच्चितयोः ज्ञान कर्मणो निःश्रेयस साधनत्वम् न च, ऐसा अन्वय करना। तो जैसा केवल कर्म निःश्रेयस का साधन नहीं है, ऐसे ज्ञान कर्म समुच्चय भी निःश्रेयस का साधन नहीं है। क्यों नहीं है? तो हेतु पंचमें तो वहाँ पर बताया जा रहा है विरोधात्, एक विरोधात् हेतु है ना वहाँ पर उस प्यारे के अंत में, वो इसी इसमें भी हेतु है और जो बताया जा रहा है उसमें भी हेतु है। तो विरोधात् का मतलब ज्ञान और कर्म का आपस में अंधकार और प्रकाश के तरह विरोध होने से। ज्ञान तो है अकर्तृ अभोक्तृ अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ, ये निश्चय, और इससे विपरीत निश्चय हेतुक होता है कर्म। भेद प्रत्यय निमित्त कर्म होता है और भेद प्रत्यय का हेतु है अज्ञान अविद्या। तो ज्ञान और अविद्या तथा अविद्यक भेद प्रत्यय इन दोनों का साहित्य हो नहीं सकता विरोध होने से। ये कहा कि ज्ञान कर्म विरोधात्, यानी ज्ञान कर्मणों विरोधात् ऐसे लगाना। तो न च ज्ञान कर्मणो समुचितयोः निःश्रेयस हेतुत्वं विरोधात्, ये एक वाक्य हुआ। और नापि ज्ञानस्य कैवल्यफलस्य कर्म सहायापेक्षा ये जो एक प्रतिज्ञा है सिद्धांति की, तो ये कहते हैं भले ही सम प्रधान ज्ञान कर्म का समुच्चय न हो, लेकिन प्रधान ज्ञान रहेगा और सहायक के रूप में कर्म को मोक्ष में अपने सहायक के रूप में अपेक्षा करेगा। अपना जो फल है मोक्ष, इसके संपादन में प्रधान भूमिका का निर्वहन तो ज्ञान ही करेगा, ज्ञान से ही मुख्यतया मोक्ष होगा, लेकिन उसकी सहायता करेगा ज्ञान का कर्म, सहयोगी माना जा। मोक्ष के संपादन में कर्म का सहयोग ज्ञान को अपेक्षित है ऐसा माना जाए, ये एक अवांतर शंका हुई। इस आशंका का निराकरण करने के लिए ये वाक्य लिखते हैं कि नच नापि ज्ञानस्य कैवल्य फलस्य कर्म सहायापेक्षा। तो जो कैवल्य फलक ज्ञान है उसे अपने फल के संपादन में सहायक के रूप में भी कर्म की अपेक्षा नहीं है। अपने उत्पत्ति में तो कर्म की अपेक्षा है, यह सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते इस अधिकरण से कहा गया है कि कर्म से लेकर के निविध्यासन पर्यंत सब साधनों की ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवर्तकत्वेन रूपेण अपेक्षा है। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए तो प्रतिबंधक दोष के निवर्तक बन करके कर्म से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के साधन उपयोग में आते हैं, अपेक्षित है, लेकिन उत्पन्न ज्ञान को फल संपादन में किसी प्रकार का सहयोग कोई कर्म नहीं करता। कर्म निरपेक्ष अकेला ज्ञान ही अपना फल समूल अध्यास की निवृत्ति रूप संपन्न करता है, ये कह रहे हैं कि अविद्या निवर्तकत्वेन। अविद्या का निवर्तक अकेला ज्ञान है और कर्म अविद्या का निवर्तक नहीं है। जो अविद्या हेतुक है वह अविद्या का निवर्तक नहीं बनेगा, उल्टा अविद्या की आवश्यकता उसको है। ये क्रियाकारक फल भेद बुद्धि, इसको भी अविद्या कहा गया ना, ये कार्य अविद्या है, अध्यास है, और अध्यास के बिना कर्म नहीं होता। इसलिए अपने हेतुभूत अध्यास का निवर्तक कर्म नहीं बन पाएगा। तो अविद्या निवर्तकत्वेन विरोधात्, वो अविद्या का निवर्तक अकेला ज्ञान होता है और अविद्या हेतु कर्म वो अविद्या की निवृत्ति में सहयोग नहीं कर पाएगा, आपस में विरोध है दोनों का। तो कहा कि अविद्या का निवर्तक जैसे ज्ञान है, ऐसे कर्म को भी अविद्या का निवर्तक मान लो, ये मीमांसकों का आग्रह है। तो सिद्धांती कहते हैं कि नहीं तमह तमसो निवर्तकम। तो तम विशेष दूसरे तम का निवर्तक नहीं होता, अंधकार अंधकार का निवर्तक नहीं होता, ऐसे कर्म स्वयं भी तमह स्वरूप है, यानी अविद्या तम है और अविद्या उपादानक अविद्या हेतुक कर्म होने से, जैसे सोने का कार्य गहना होने से गहना सोना है, मिट्टी का कार्य घड़ा होने से घड़ा मिट्टी ही है, ऐसे अविद्या का कार्य कर्म भी अविद्या है और अविद्या होने के कारण यहाँ तम शब्द का अर्थ भी अविद्या, कार्य अविद्या जो कर्म वह अविद्या विशेष का निवर्तक नहीं बनेगा। तो तमह तमसो निवर्तकम न यस्मात् ही कहते हैं यस्मात्, अतः यानी इसी कारण से केवलम एव ज्ञानम निश्रेष साधनम इति, ये जो सिद्धांत है जिस कारण से केवल कर्म या ज्ञान कर्म समुच्चय या ज्ञान का सहयोगी बन करके कर्म मोक्ष का साधन नहीं हो पाया, अतः इस कारण से जो हमने मूल में सिद्धांत बताया कि आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य परम निश्रेष साधनत्वम्, ये जो प्रतिज्ञा है सिद्धांति की वह उपपन्न हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो ये कहा अतः केवलम एव ज्ञानम, यह एवं छपा है एव होना चाहिए, एवं केवलम एव ज्ञानम निश्रेष साधनम इति शब्द है सिद्धांत का उपपादक, उपपादन पूरा हुआ इसका द्योतक है। तो जो हमने प्रतिज्ञा की थी सिद्धांत बताया था वह उपपन्न हुआ। अब ये जो सिद्धांतियों ने कहा कि केवल ज्ञान मोक्ष का साधन है, उसे कर्म की आवश्यकता नहीं है, कर्म निरपेक्ष ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, इस पर फिर पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं। तो न जो पूर्व सिद्धांति ने अभी सिद्धांत बताया उसी के साथ न को जोड़ दोगे तो पूर्व पक्ष का आक्षेप सिद्ध हो जाएगा। केवलम एव ज्ञानम निश्रेष साधनम न, ये पूर्व पक्षी सिद्धांत का निराकरण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि केवल ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं हो सकता। क्यों कहते हैं? इसलिए कि नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्ते कैवल्यस्य च नित्यत्वात्। तो ये कहते हैं कि मोक्ष का साधन केवल ज्ञान इसलिए नहीं हो सकता कि ज्ञानी यदि ज्ञान होने के बाद नित्य नैमित्तिक कर्म छोड़ देगा तो नित्य नैमित्तिक कर्म के छोड़ने से, नित्य नैमित्तिक कर्म के न करने से उसे प्रत्यवाय दोष लगेगा। तो नित्याकरणे यानी ज्ञान हो गया, नित्य कर्म छोड़ दिया तो नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्त, तो प्रत्यवाय दोष की प्राप्ति होगी और उस प्रत्यवाय है पाप विशेष, तो उसका फल भोगने के लिए फिर नारकीय शरीरादि की प्राप्ति होगी। प्रत्यवाय नामक पाप का फल भोगने के लिए जो अनिष्ट शरीर है उनको प्राप्त करना पड़ेगा और अनिष्ट शरीर योनि में जन्म होगा तो अपुनर्भव रूप मोक्ष कहाँ हुआ। इसलिए केवल ज्ञान को मोक्ष का साधन नहीं कहा जा सकता, केवल ज्ञान मोक्ष का साधन मानेंगे और ज्ञान होने पर कर्म छूट जाएगा तो नित्य कर्म भी नहीं होगा तो प्रत्यवाय की प्राप्ति होगी और प्रत्यवाय के फल को भोगने के लिए अनिष्ट शरीर आदि का ग्रहण करना पड़ेगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यही चलेगा तो मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। इसलिए केवल ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है, उस प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए नित्य कर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा ज्ञानी को भी, भले ही ज्ञान हो जाए अहम ब्रह्मास्मि ऐसा, लेकिन बाकी निषिद्ध कर्म और सकाम कर्म भले ही छूट जाए नित्य कर्म उसे करना ही होगा। यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि श्रुति के द्वारा बताए गए, और वो करेगा यदि तो फिर मानना होगा कि उन कर्मों की सहायता से ज्ञान से मोक्ष होगा, न कि अकेले ज्ञान से। इस प्रकार पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। इसी अभिप्राय से पूर्व पक्ष ने कहा केवलम एव ज्ञानम निश्रेय साधनम न नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्ते, एक हेतु। और कहेंगे कर्म का फल मानेंगे यदि मोक्ष को तो मोक्ष कर्म फल तो अनित्य होता है, और प्रत्यवाय से बचने के लिए नित्य कर्म करना जरूरी है, केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है ये कहोगे तो अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा। ये सिद्धांती यदि कहते हैं तो पूर्व पक्ष का कहना है अपनी मान्यता के अनुसार कि मोक्ष तो नित्य होने से वह प्रयत्न साध्य नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। नहीं, जो मोक्षवादी हो तो नित्य ही नित्य मोक्षवादी है, मीमांसक भी यहाँ पूर्व पक्षीय मीमांसक वो भी मोक्ष को नित्य ही कहता है, किसी निमित्त विशेष से होने वाला नहीं कहता है। निमित्त विशेष से होगा तो अनित्य होगा, वो नित्य ही है मोक्ष, इसलिए वो किसी साधन का फल नहीं है, ज्ञान का भी फल नहीं है और न कर्म का फल है। लेकिन जब जन्मादि का हेतु समाप्त होगा तो पुनर्जन्म का अभाव जन्म न होना यही आत्मस्वरूप में अवस्थान रूप कैवल्य सिद्ध होता है। और वो कैसे सिद्ध होगा तो उसके लिए ये अभी नित्याकरणे क्या नाम ये कैवल्य से नित्यत्वात् ये जो सूत्रात्मक हेतु है इसका स्पष्टीकरण करते समय भाष्य में आ रहा है कि कैसे स्वतः सिद्ध मोक्ष उपपन्न होता है। तो ये सूत्रात्मक वाक्य है पूर्व पक्ष का, न नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्ते और कैवल्यस्य च नित्यत्वात्। उसमें नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्त हैं या अप्राप्त हैं? प्राप्त हैं, कहीं कहीं अप्राप्त छपा है लेकिन वो अप्राप्त ठीक है। तो आगे हैं इसका विवरण, पहले न का स्पष्टीकरण करते हैं। यत्तावत् केवल ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति एतत् इति, यहाँ तक ओ निषेध्य को बताया जा रहा है। सिद्धांत निषेध्य है पूर्व पक्षी के लिए, सिद्धांत का निषेध कर रहा है जिसका निषेध किया जाता है उसे निषेध्य कहते हैं। तो पूर्व पक्षी सिद्धांत का निषेध कर रहे हैं। सिद्धांत है केवल ज्ञान मोक्ष का साधन है, इसे निषेध्य के रूप में पूर्व पक्षी ने बताया पहले कि यह अनुवाद है। पूर्व पक्षी सिद्धांत का अनुवाद कर रहे हैं, यह तावत केवल ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति, ऐसा जो सिद्धांति का कहना है, कहते हैं ये तत् असत, यह सिद्धांति का कथन असत है। असत ये न का अर्थ है, जो सूत्र वाक्य में न है ना उसका अर्थ है, यानी केवल ज्ञान मोक्ष का साधन है यह उचित नहीं है, ये कहा गया। अब नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्ते, ये जो हेतु है पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा का साधक, इस हेतु का उपपादन किया जा रहा है। यतो नित्यानाम कर्मनाम श्रुत्युक्तानाम अकरणे प्रत्यवायो नरकादि प्राप्ति लक्षण स्यात्, कहते इसलिए हम केवल ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति रूप सिद्धांत को असत कह रहे हैं कि नित्य ज्ञान होने पर ज्ञानी यदि नित्य कर्म नहीं करेगा तो नित्य अकरण से होने वाला जो प्रत्यवाय दोष है वो लगेगा और उसके फलस्वरूप नरकादि की प्राप्ति होगी। तो नित्यानाम कर्मनाम श्रुत्युक्तानाम अकरणे प्रत्यवायो नरकादि प्राप्ति लक्षण स्यात्, ये हो जाएगा। ननु एवं तरहि कर्मभ्यो मोक्षो नास्ति इति अनिर्मोक्ष एव, ये कैवल्यस्य च नित्यत्वात्, ये जो दूसरा हेतु है ना, इस दूसरे हेतु के अवतरण के रूप में एक शंका है। इस शंका का निराकरण करने के लिए हेतु बताने वाला वाक्य ये होगा कैवल्यस्य च नित्यत्वात्। इसलिए सिद्धांति की पूर्व पक्ष की ओर शंका होगी है। तो एवं तरही का अर्थ है केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं मानेंगे, केवल ज्ञान को मोक्ष का साधन नहीं मानेंगे, तब तो कर्मभ्यो मोक्षो नास्ति। तो हम ये पहले कह चुके हैं कि कर्मों से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्मफल अनित्य होता है और मोक्ष को कर्मफल मानेंगे तो अनित्यता की आपत्ति आएगी, और ज्ञान को भी केवल ज्ञान को भी आप कह रहे हैं मोक्ष का साधन नहीं है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं, तो कर्म से भी मोक्ष नहीं होता और ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होता, और ज्ञान कर्म समुच्चय भी मोक्ष का साधन नहीं है, ये भी हम पहले कह चुके हैं। इसलिए कोई न तो केवल कर्म, न तो ज्ञान कर्म समुच्चय, न तो केवल ज्ञान पूर्व पक्षी के अनुसार मोक्ष का साधन नहीं होगा, तो फिर अनिर्मोक्ष एव, अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी को सिद्धांति कहते हैं, और पूर्व पक्षी यहाँ मीमांसक, और मीमांसकों को अनिर्मोक्ष प्रसंग इष्ट प्रसंग नहीं है, इसे अनिष्ट प्रसंग माना जाएगा। इस प्रकार मीमांसा के मत में अनिष्ट प्रसंग नामक दोष सिद्धांति देते हैं यदि, तो मीमांसक कह रहे हैं न एष दोष, ये जो अनिर्मोक्ष प्रसंग नामक दोष बता रहे हो यह दोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कहते इसलिए कि नित्यत्वात् मोक्षस्य, मोक्ष नित्य है इसलिए वह किसी साधन के अधीन नहीं होगा, वह न तो केवल ज्ञान का फल है न तो कर्म का फल है न तो समुच्चय का फल है, वो नित्य है इसलिए स्वतः सिद्ध है। वो तो नित्य मोक्ष स्वतः सिद्ध कैसे हैं? संसार आगंतुक है और आगंतुक संसार का जो निमित्त है उस निमित्त को हटा देंगे तो स्वतः सिद्ध आगंतुक संसार चला जाएगा, तो स्वतः सिद्ध जो मोक्ष है वह अभिव्यक्त होगा। ये मीमांसक कहते हैं। और वो संसार का निमित्त कैसे नहीं रहेगा? कहते ऐसे यदि मानव जीवन जीते हैं तो संसार का हेतु उनके पास नहीं रहेगा, और संसार का हेतु न रहने से जन्म नहीं होगा तो आत्मा का स्वरूप अवस्थान रूप जो कैवल्य है वही तो मोक्ष है, वो सिद्ध होगा। इसलिए ऐसा जीवन जी लें, ये आग्रह कर रहे हैं मीमांसक। तो बता रहे हैं आगे कि नित्यानां कर्मणां अनुष्ठानात् प्रत्यवायस्य अप्राप्ति। कहते मानवों को चाहिए कि नित्य कर्म जो स्वस्व वर्णाश्रम विहित हैं उनका हमेशा अनुष्ठान करते रहें, उनके प्रति प्रमाद न करें। ऐसा करने से क्या होगा? नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहने से कोई फल नहीं होगा, न करने से होने वाला जो प्रत्यवाह है वह दोष नहीं लगेगा, करने से कुछ फल नहीं होगा, लेकिन न करने से होने वाला जो दोष है उससे बचने के लिए नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहें। ये कहा कि नित्यानां कर्मणां अनुष्ठानात् प्रत्यवायस्य अप्राप्ति और प्रतिषिद्धस्य च अकरणात् अनिष्ट शरीर अनुपपत्ति। और जो प्रतिषिद्ध कर्म है यानी निषिद्ध कर्म है उसका अनुष्ठान नहीं करने से जो निषिद्ध कर्म का फल भोगने के लिए अनिष्ट योनि में जन्म लेना पड़ता था वो नहीं लेना पड़ेगा, अनिष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं होगी निषिद्ध कर्म न करने से। और सकाम पुण्य कर्म न करने से इष्ट जो देवादि का जन्म है वो भी नहीं होगा। तो काम्यानांच वर्जनात् इष्ट शरीर अनुपपत्ति, इष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। और वर्तमान शरीर का जो प्रारब्ध है उसका भोग करके क्षय हो जाएगा। तो वर्तमान शरीर आरंभकस्य च कर्मणः फलोपभोग क्षये पतिते अस्मिन् शरीरे देहांतर उत्पत्तौ च कारणाभावात् आत्मनो रागादिनांच अकरणात् स्वरूप अवस्थानम एव कैवल्यम इति अप्रयत्न कैवल्यम इति एका। अप्रयत्न यहाँ पर छपा है लेकिन अयत्न सिद्धम कैवल्यम ऐसा होना था, अयत्न सिद्धम कैवल्यम ऐसा होना चाहिए, इसमें अप्रयत्न कैवल्यम लिखा है, अयत्न सिद्धम ये शुद्ध पाठ है, अयत्न सिद्धम कैवल्यम। तो काम्य कर्म न करने से इष्ट शरीर प्राप्त नहीं होगा, वर्तमान शरीर के आरंभक कर्म का फलोपभोग करने से क्षय हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगे कर्म, प्रारब्ध कर्म। तो जब प्रारब्ध कर्म का क्षय होगा तो वर्तमान शरीर छूट जाएगा। तो पतिते तस्मिन् शरीरे देहांतर उत्पत्तौ च कारणाभावात्, तो शरीरांतर का आरंभ कोई कारण न होने से, ये एक भविक है, कोई संचित कर्म नहीं होता, जितने पहले किए हैं इन लोगों के अनुसार बस एक जन्म में ही उनका भोग होता है। एक भविक ये लोग मानने वाले कुछ लोग हैं, एक ही जन्म में पहले किए हुए सब कर्मों का भोग होता है। ऐसी जिनकी मान्यता है वे यहाँ के पूर्व पक्षी हैं। तो पतिते तो अस्मिन् शरीरे देहांतर उत्पत्तौ च कारणाभावात्। तो आत्म तो कहा ठीक है, दूसरा कोई कर्म नहीं रहा, लेकिन वर्तमान शरीर का प्रारब्ध भोगते समय रागादि से प्रवृत्त होकर के, राग द्वेषादि से प्रवृत्त होकर के कर्म करेंगे, तो जो ये क्रियमान कर्म हुए हैं उन कर्मों का फलोपभोग करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, तो मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार की शंका यदि पूर्व पक्षी के प्रति करते हैं सिद्धांति के अनुयायी, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि रागादिनांच अकरणात्, यानी रागादिनाम कर्म अकरणात्। तो राग द्वेषादि से प्रेरित हो करके कर्म नहीं किया है, कर्तव्य समझ करके नित्य कर्म करता जा रहा है। रागादि से प्रेरित तो सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म होता है, वो कर्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए आत्मनो स्वरूप अवस्थानम एव कैवल्यम। तो प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही जन्मांतर का कोई निमित्त न होने से आत्मा का शरीर होगा तो शरीर में अवस्थान होता है, अब शरीर नहीं है तो अपने स्वरूप में ही अवस्थान होगा, यही स्वस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष, यह निर्निमित्त है, अयत्न सिद्ध है, बिना प्रयत्न के ही स्वस्वरूप अवस्थान हो जाएगा, यही तो मोक्ष है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। ये जो मोक्षस्य च नित्यत्वात् जो कहा उसका उत्पादन कर रहे हैं, मोक्ष नित्य है का मतलब प्रयत्न साध्य नहीं है। हाँ क्या कह रहे हैं, जो कर्म में तात्पर्य है वेदों का, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम्, लेकिन ऐसा कर्म करते रहेंगे वेद कह रहा है तो संसार की प्राप्ति नहीं होगी, जन्मांतर नहीं होगा, तो आत्मा कहाँ जाएगा फिर, तो शरीर आदि आत्मा को प्राप्त नहीं होगा तो अपने स्वरूप में स्थित होगा, ये उनका कहना है। उसका जन्म नहीं होगा, जन्म होगा तो जो शरीर प्राप्त होगा उसमें उसका अवस्थान होगा मय के रूप में, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्मा तो अनित्य नहीं मानते हो, आत्मा को तो मानते हैं, तो उस समय आत्मा बिना शरीर के कहाँ रहेगा, तो अपने स्वरूप में रहेगा, ऐसा उनका कथन। वह क्रिया के लिए वो है वेद, क्रिया प्रतिपादन के लिए मानने पर भी इस मोक्ष के साथ कोई विरोध नहीं होता। वे कहते हैं, वेद कह रहा है ऐसा करते रहो, निषिद्ध कर्म छोड़ो, सकाम कर्म छोड़ो और नित्य नैमित्तिक कर्म करते जाओ, और पूरा जीवन ऐसे ही करते रहेंगे तो इस शरीर का आरंभक कर्म का जैसे ही फलोपभोग करके क्षय होगा तो जन्मांतर का निमित्त न होने से जन्मांतर नहीं होगा, तो आत्मा को कोई उपाधि भूत शरीर नहीं मिलेगा, तो अपने स्वरूप में ही स्थित होगा, अपने स्वरूप में आत्मा का अवस्थित होना ही मोक्ष है। वह मोक्ष कर्म से हुआ ऐसा नहीं कह रहे हैं। कर्म से तो जन्म होता है सकाम और निषिद्ध कर्म से, वो छोड़ दिया, और नित्य कर्म के करने से प्रत्यवाय दोष नहीं लगा तो उससे भी जन्म नहीं हुआ। नित्य कर्म भी इसलिए करना है कि न करने से जन्म होता है, अनिष्ट जन्म होता है, इसलिए नित्य कर्म करते जा रहे हैं। का मतलब जन्म के हेतुओं को हटाते जा रहे हैं। जन्म है संसार, तो संसार का हेतु नहीं रहा तो जन्म नहीं हुआ तो अपने स्वरूप में अवस्थित आत्मा होगा, यही मोक्ष है। वह नित्य है, अयत्न सिद्ध है, उसके लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं। संसार प्रापक हेतुओं को हटाने के लिए प्रयत्न की जरूरत है, और वो प्रयत्न इस प्रकार का है, मात्र नित्य कर्म ही करते रहे। निश्चित ये तो सिद्धांत है। हाँ, वो कहते हैं थोड़ा विवेक रखने से राग द्वेष आदि नहीं होंगे, उनके अनुसार यानी नित्य कर्म मात्र कर रहे तो नित्य कर्म का कोई फल तो होता नहीं है, लेकिन वही कर रहे हैं क्योंकि राग द्वेष आदि नहीं है। सिद्धांती कहेंगे ये राग द्वेष आदि की निवृत्ति तो बिना ज्ञान के होती ही नहीं, इसलिए राग द्वेष आदि तो ज्ञान से पहले तक रहेंगे ही रहेंगे, ये सिद्धांति का कथन होगा। उनका उनका अपना पूर्वाग्रह मानना है इस प्रकार का, वो भ्रम है उनका, बिना ज्ञान के भी राग द्वेष नहीं रहते हैं करके। इति अयत्न सिद्धम कैवल्यम इति, इस प्रकार ये जो नित्यत्वात् मोक्षस्य ये हेतु था उसका उपपादन हुआ। अब सिद्धांति कह रहे हैं पूर्व पक्ष के प्रति एक शंका कर रहे हैं सिद्धांति, अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलस्य अनारब्ध कार्यस्य उपभोग अनुपपत्ते क्षयाभाव इति चेत। पूर्व पक्षी तो है एक भविक, एक ही जन्म में पूर्व में किए हुए सब कर्मों का फलोपभोग होता है, फिर जो जन्मांतर के हेतुभूत कर्म इस जन्म में कर चुका है उसका तो जन्मांतर होता, और जो नहीं किया है इस जन्म में पहले किए हुए सारे कर्मों का फल तो भोग लिया, और नित्य नैमित्तिक कर्म को छोड़ करके और कोई कर्म सकाम या निषिद्ध किया नहीं, राग द्वेषादि से भी नित्य कर्म नहीं किया तो जन्मांतर उसका नहीं होगा, मोक्ष होगा। ये एक भविक मत वाले जो मीमांसक है उनका ये कथन था, लेकिन सिद्धांति कहते हैं कि पूर्व में किए हुए जो कर्म हैं ऐसे हैं विचित्र कर्म जिनका फल एक शरीर से नहीं भोगा जा सकता, कोई कर्म ऐसे भी किए हैं जिनका फल देवादि शरीर से भोगना है, और पहले कुछ कर्म ऐसे भी हुए हैं जिनका फल नारकीय शरीर से भोगना है, कुछ ऐसे भी हैं जो कुत्ता बिल्ली के शरीर में भोगना है उनका फल, कुछ वृक्षादि शरीर में भोगा जाता है फल जिन कर्मों का, ऐसे कर्म है तो फिर कैसे सब कर्मों का फल एक जन्म में भोगा जाएगा, वो नहीं हो सकता। ये सिद्धांती कह रहा है कि अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलस्य अनारब्ध कार्यस्य उपभोग अनुपपत्ते क्षयाभाव इति चेत्। तो अतिक्रांत जो अनेक जन्म, अतिक्रांत यानी बीते हुए जो अनेक जन्म हैं, उनमें किए हुए जो स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलक कर्म है, जिनका फल भोगना अभी प्रारंभ नहीं हुआ, यानी वर्तमान शरीर जिनका फल भोगने के लिए प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे संचित कर्म, प्रारब्ध से अतिरिक्त संचित कर्म, उनका उपभोग अनुपपत्ते, इस शरीर में उनका उपभोग नहीं होगा, मानव शरीर से जिनका फल भोगा नहीं जा सकता, ऐसे पहले जन्मों में किए हुए जो पुण्य कर्म या पाप कर्म हैं, उनका अभी क्षय न हो पाने से उपभोग अनुपपत्ते क्षयाभाव, तो उनका फलोपभोग न होने से भोग से ही कर्म का क्षय होता है। ना भुक्तम क्षयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, ये शास्त्र बताता है कि किया हुआ कर्म फल भुगवाए बिना करोड़ों कल्प बीत जाए तब भी समाप्त नहीं होता, फलोपभोग से फलोपभोग करा करके ही कर्म का क्षय होता है। ऐसा बताने वाला जो शास्त्र वचन, उसके अनुसार पहले जन्म में किए हुए देवादि शरीरों से जिनका फल भोगना है, ऐसे कर्म वह मानव शरीर से उनका फलोपभोग न होने से क्षय नहीं होगा, वो बने रहेंगे, वही जन्मांतर का निमित्त बनेंगे। इसलिए जो पूर्व पक्षी का कथन था जन्मांतर का कोई निमित्त न होने से आत्मा का स्वरूप अवस्थान रूप कैवल्य सिद्ध होगा, यह अनुचित है। ऐसा यदि सिद्धांति पूर्व पक्षी के प्रति कहते हैं तो पूर्व पक्षी का कथन है न इत्यादि से, इति चेत यहाँ तक तो सिद्धांति का वो अनुवाद हुआ। अब सिद्धांति के इस शंका का निराकरण पूर्व पक्षी कर रहा है, क्या ये स्मृति है? स्मृति न नित्य कर्म अनुष्ठानायास दुखोपभोगस्य तत्फलोपभोगत्वोपपत्ते, कहते हैं वो जो जन्मांतर में किए हुए कर्म है उनका फलोपभोग नहीं हो रहा है, ये जो आप कह रहे हो गलत कह रहे हो। सिद्धांति को पूर्व पक्षी कह रहा है, कहते हैं नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो प्रयास करना पड़ता है, वो प्रयास करते समय सुख होता है कि दुख होता है? दुख होता है। वो दुख ही पूर्व जन्म में अनुष्ठित जो कर्म है उनका फल है, वो दुख नित्य कर्म का अनुष्ठान करने में होने वाले प्रयास के समय जो दुख है उस दुख को माना गया उन कर्मों का फल जो पूर्व जन्म में किए थे, और उसी से दुखोपभोगस्य तत्फल उपभोगत्व उपपत्ते, तत्फल में तत् शब्द से लेना पूर्व जन्मकृत कर्म को, और उस पूर्व जन्मकृत कर्म का फलोपभोग है नित्य कर्म वर्तमान में करते समय होने जो प्रयास किए जा रहे, प्रयास के समय होने वाले दुख, यही उनका फलोपभोग है, इसलिए वो फलोपभोग होने से क्षय हो जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि उन कर्मों का फलोपभोग हुए बिना ही क्षय हुआ, ऐसा नहीं आएगा। एक ये हुआ, और एक हेतु बता रहे हैं, प्रायश्चित्तवत वा पूर्वोपात्त दुरित क्षयार्थत्वात् नित्य कर्मणा, या तो ऐसे मान लो जैसे प्रायश्चित्त कर्म किया जाता है ये ज्ञात हो जाए कि हमसे फलाना पाप हुआ है और उस पाप का फल जो नरकादि की प्राप्ति है वह नहीं भोगना चाहते, तो जो प्रायश्चित्त बताया गया है वह प्रायश्चित्त कर लेते हैं, तो प्रायश्चित्त से वह पाप का फल भोगना नहीं पड़ता, प्रायश्चित्त से ही मिट जाता है। प्रायश्चित्त का फल है ज्ञात पाप कर्म का जो फल विशेष है उसकी निवृत्ति, अनिष्ट भावी अनिष्ट की निवृत्ति, ये प्रायश्चित्त का फल है। जैसे ऐसे ही वर्तमान में होने वाले जो नित्य कर्म है उन कर्मों का फल मान लो पूर्व जन्म में कृत जो अनिष्ट कर्म है उनकी निवृत्ति, उनका जो फल होना है उस फल की प्राप्ति न होना, यही नित्य कर्म का फल है। तो प्रायश्चित्तवत् वा पूर्वोपात्त दुरित क्षयार्थत्वात् नित्य कर्मना, नित्य कर्म का ये फल मान ले कि पूर्व उपात्त यानी अनुष्ठित जो पाप उसका क्षय, धर्मेन पापम अपनुदति के अनुसार धर्म से पाप की निवृत्ति कर लेता। तो वर्तमान में जो वर्णाश्रम विहित कर्मानुष्ठान रूप धर्म हो रहा है वह संचित पाप का निवर्तक बनेगा, इसलिए संचित की भी निवृत्ति हो जाएगी और जन्म का कोई निमित्त न होने से आत्मा का स्वरूप अवस्थान रूप कैवल्य सिद्ध होगा, अयत्न सिद्ध। और आरब्धानांच उपभोगेन एव कर्मणां क्षीणत्वात्, और जो प्रारब्ध कर्म है उसका तो फलों को भोग करके क्षय हो जाएगा, और अपूर्वानांच कर्मणां अनारंभे, तो जो अपूर्व कर्म है उनका तो जन्म के हेतुभूत नए कर्म इस जन्म में किए नहीं राग द्वेषादि से प्रयुक्त होकर गए, इसलिए अपूर्वानांच कर्मणां अनारंभे का मतलब जन्म के हेतुभूत नए कर्म इस जन्म में नहीं किए, तो अयत्न सिद्धम कैवल्यम इति, बिना प्रयत्न से ही कैवल्य सिद्ध होता है, इसलिए वो नित्य है, अनिर्मोक्ष का प्रसंग नहीं आएगा। हाँ, अयत्न सिद्धम कैवल्यम, वहाँ ऊपर भी ऐसा ही होना चाहिए। ये यहाँ तक पूर्व पक्ष है, इसका समाधान किया जा रहा है, यानी पूर्व पक्षी ने अपने मत के अनुसार अनिर्मोक्ष प्रसंग का निराकरण कर दिया। अब सिद्धांत है न, पूर्व पक्ष का निराकरण सिद्धांति कर रहे हैं न इत्यादि से, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इत्यादि सब श्रुतियाँ केवल ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बता रही हैं, इसका और तात्पर्य ये निकलता है कि बिना ज्ञान के जन्म मरण के हेतु की सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। जो धर्म यानी वर्तमान में होने वाला नित्य कर्म है उससे कह रहे हैं संचित की निवृत्ति, वह भी पाप की भले ही निवृत्ति कर ले संचित गत, लेकिन पुण्य कर्म तो रहेगा, उस पुण्य कर्म का संचित गत फल भोगने के लिए इष्ट देवादि का शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, तब भी मोक्ष कहाँ होगा, ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है, ये आगे सिद्धांती कहेंगे, इस पर चर्चा हम लोग कल करें।